da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini yapıyor. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek, gül bebektir o. Ne yapsa inadına hoş görüyor. Kara kara düşündürüyor. Onun da işi gidiyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini okuyor. Sen güldüğüme bakma, gör de duy da inanma. Tuz buz oldu bu kalba 10.000 parça. Aldığım her nefeste, attığım her adımda. Burada olsa, cancağızım yanımda olsa. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Ata dertleri hep içime attım. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir. O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır, çimeli gözleri derya deniz.